Radio 1 met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. De sloop van de Rotterdamse Tweebosbuurt is ondanks felle kritiek van de Verenigde Naties begonnen. Maar geeft dat VN-rapport waarin staat dat de sloop in strijd is met de mensenrechten de bewoners alsnog hoop? Dat hoor je zo meteen in de nieuwsbv. Eerst, bezoekers blijven welkom bij de Olympische Spelen. Dat in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Bij de Spelen deze zomer in Tokio zijn Japanse toeschouwers welkom. Dat heeft het organisatiecomité besloten na overleg met het IOC. Correspondent Sjoerd en Daas, betekent dat ook weer volle tribune, Sjoerd? Nou, dat hangt een beetje van de venue van het stadion af. Bij de openingsceremonie mogen er 20.000 toeschouwers aanwezig zijn. Maar voor alle evenementen geldt dat het maximaal 50% van de totale capaciteit zal zijn. En als de stadions dat los dan van die openingsceremonie toelaten, gaat het dan om 10.000 fans maximaal. En waar moeten die mensen zich aan houden? Nou, die moeten in elk geval hun mondkapje ophouden. Er wordt ook gevraagd afstand te houden. Men zegt kom vooral met je familieleden, maar ga niet met andere mensen, bij andere mensen in de buurt staan. Er wordt ook gevraagd aan de Japanners om vooral geen grote schermen en geen feesten te organiseren. Alcoholgebruik, daar wordt ook op toegezien. Men wil niet dat mensen feestjes gaan vieren en de afstandsregels gaan schenden. Dus er zijn nog wel wat beperkingen. Testen zullen ook wat wijder worden ingezet. Dit worden natuurlijk absoluut geen normale spelen als iemand dat al verwacht had. En de coronabesmetting in Japan, hoe staat het daarmee? Nou ja, misschien vanuit Nederlands perspectief nog niet zo slecht. Ze rapporteerden vandaag zo'n 1300 nieuwe coronagevallen. Nou ja, een land dat 10 keer groter is dan Nederland, valt dat misschien nog wel mee. In Japan was tot gisteren... De verbinding met Sjoerd is niet erg best. Kijk even of er wat aan gedaan kan worden. 1300 nieuwe gevallen. 1300 gevallen, dat lijkt niet al te veel. Sjoerd en Daas, we krijgen even hem niet meer te pakken. Ander nieuws. De GGD opent in Den Haag een aantal tijdelijke priklocaties waar mensen een coronavaccinatie kunnen halen. En ook gaat er mogelijk vanaf komend weekend een bus rijden in Den Haag waarin mensen zich kunnen laten prikken. De GGD Haaglanden wil daarmee de vaccinatiegraad omhoog krijgen. Vooral in de achterstandswijken als de Schilderswijk en Transvaal ligt die nu nog aanzienlijk lager dan in andere wijken. In die bus en op de tijdelijke locaties kunnen mensen ook informatie krijgen over het vaccin. En wie zich dan meteen wil laten prikken, kan het Janssen-vaccin krijgen. Door de coronacrisis zijn er zo'n 140.000 operaties uitgesteld en werden zo'n 11% minder complexe kankeroperaties gedaan dan normaal. Dat blijkt uit een analyse van de samenwerkende kwaliteitsregistraties. Die hebben gekeken naar de kwaliteit van de zorg in 2020. De gevolgen voor bijvoorbeeld de planbare zorg zijn groot, zegt SKR. Het aantal patiënten dat bijvoorbeeld behandeld is met een maagverkleining voor obesitas, of patiënten die een knie- of heupprothese moesten krijgen, tot nul is gedaald. En dat betekent eigenlijk dat per week er 1000 patiënten minder zijn geopereerd die nog steeds op de wachtlijst staan. En die patiënten die ervaren toch een kwaliteit van leven die flink gedaald is, die kunnen veel pijn hebben. En ja, dat is toch nog een crisis die nog steeds voortgaat. Waarbij het wegwerken van die wachtlijst nog aanzienlijke tijd gaat duren. Ook in de traumazorg waren de gevolgen van de coronacrisis zichtbaar. Zo overleden er meer mensen die na een ongeval in het ziekenhuis terechtkwamen. En verder melden zich minder mensen met een hart- of herseninfarct, waardoor zij, naar verwachting, later met meer gezondheidsschade alsnog bij een arts terechtkomen. De meldplicht voor trucs voor belastingontwijking heeft tot nu toe minder opgeleverd dan verwacht. Belastingadviseurs en andere dienstverleners melden 4500 verdachte constructies. Bijvoorbeeld om winst weg te sluizen. Mensen die op de zogenoemde zwarte lijst van de Belastingdienst stonden, moeten hun aanslag ook jaren later nog kunnen aanvechten. In een advies aan de Hoge Raad, waarover RTL Nieuws en Trouw schrijven, staat dat die lijst onrechtmatig is. Voor het eerst in bijna 90 jaar heeft het Duitse leger weer een rabbijn. De Bundeswehr installeert 10 Joodse geestelijke verzorgers, onder wie opperrabbijn Zsolt Balla. En de bestuurder van de auto die inreed op een homoparade in Florida deed dat waarschijnlijk niet expres, zeggen de autoriteiten. Bij het incident in Fort Lauderdale kwam iemand om het leven en ook raakte iemand zwaar gewond. Het NOS-journaal. Netbeheerders Alliander en Stedin hebben bewust een riskant systeem gekocht voor slimme energiemeters. Toen ze de aankoop deden, wisten ze niet zeker of ze er in de toekomst toegang toe zouden kunnen houden, meldt het Financiële Dagblad. Ze konden er misschien wel niet bij. De frequentie waarmee de energiemeters de standen van de huishoudens draadloos doorgeven, die wordt eens in de zoveel jaar opnieuw geveild op een frequentieveiling, waardoor de netbeheerders dus het beheer kunnen verliezen. Een goed alternatief was het ten tijde van die aankoop eigenlijk niet, zegt Alliander. Toen hebben we ook verschillende mogelijkheden onderzocht, waaronder we ook gekeken hebben naar bestaande netwerken van commerciële partijen. Maar we zagen ook dat die commerciële partijen ons toen ook geen garantie konden geven om voor de lange termijn beschikbaar te zijn. Daarnaast was er ook het andere netwerk, het 450 megahertz netwerk, beschikbaar. En na alle afwegingen hebben we toen besloten om dat netwerk in te zetten voor de communicatie met de slimme meters. En Alliander verwacht niet dat het zover komt, maar als de netbeheerders de toegang tot dat netwerk verliezen, dan moeten ze ruim 4 miljoen van die slimme meters vervangen. De stichting IVN Natuureducatie krijgt dit jaar de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs. Die stichting organiseert natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. En volgens de jury heeft dat zijn meerwaarde wel bewezen in coronatijd. Want voor veel mensen was een wandeling door het bos of naar het strand het enige uitje dat er nog was. De winnaar van de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs krijgt 150.000 euro. 7 over 12, het weer, regen. Vooral in het oosten kan veel vallen. Later van het zuiden uit wordt het droog en bij een noorden tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden. Morgen droog en wat zon en het blijft fris. En voor het verkeer naar de ANWB, Jolanda van der Velden. Het is momenteel langzaam rijden op de A7, de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland. Tussen Breesanddijk en Den Oever deels ook door werkzaamheden een 3 kwartier vertraging. Een auto met pech op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Van Brindenoordbrug. Er zijn 2 rijstroken dicht op de parallelbaan. Op de A27 Gorkum-Breda is een spoedreparatie, gaat nog een klein half uur door. Tussen Oosterhout-Oost en Breda-Noord 4 kilometer, 10 minuten oponthoud, de rechte rijstrook is dicht. Als beheerder van een camping is dit de periode waarvoor je het allemaal doet, hè? Kinderen die nieuwe vriendjes maken, buren die spontaan bij elkaar aanschuiven. Dat er weer op elke vierkante meter vakantie wordt gevierd. Dat zie ik weer zo graag. Ik ben Pascal en ik stroop mijn mouwen op. Jij ook? Ze komen steeds dichterbij, die momenten waar we zo naar uitkijken. Om ze weer mogelijk te maken, is vaccineren de belangrijkste stap. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Voor antwoorden bel 0800 1351. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga laat een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Al 10 jaar lang organiseert de Vantoo 3 een prachtig wielerevenement naar de top van de Mont Ventoux. De Col van de Stormen, de Reus van de Provence. Om onderzoek naar hersentumoren mogelijk te maken. Ik doe ook mee. Mijn naam is Charles Lahaye en ik heb een hersentumor. Schrijf je in bij Team Sterk en Positief. Ga naar www.sterkenpositief.nl. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Een bijzonder goedemiddag. De sloop van de Rotterdamse Tweebosbuurt is begonnen, ondanks recente kritiek van de Verenigde Naties. Zometeen praat ik met een van de laatste bewoners van de Tweebosbuurt en met een van de weinige raadsleden die het nog voor hem opneemt. En er is ook ruimte voor feest, want Pokémon bestaat 25 jaar. Mai Verbeij neemt ons mee rond de klok van 12:30 in die wondere wereld van pocketmonsters. Maar eerst naar Ethiopië. De Nieuws-BV. Vandaag zijn de uitgestelde verkiezingen in Ethiopië, maar het land kent een aantal grote problemen, vooral in de noordelijke regio Tigray. In het noorden van Ethiopië, in de regio Tigray, woedt een bloedig conflict tussen het regeringsleger en lokale milities. Tot nu toe heeft hij aan duizenden mensen het leven gekost en honderdduizenden zijn op de vlucht geslagen. Hulporganisaties vrezen voor een humanitaire ramp. Zo'n 350.000 mensen lijden honger en voor miljoenen dreigt een voedselcrisis. De Ethiopische regering zegt wij vechten tegen de rebellen. Maar de bevolking die zegt wij worden bewust doelgewit om onze etniciteit. Ze zeggen dat ze op grote schaal slachtoffer worden van plundering, moord en verkrachting. Over de situatie in Tigray en de invloed die het heeft op de verkiezingen ga ik praten met Afrika-journalist Daaf Boren. Daaf, welkom. Ja, we zeiden het al, uitgestelde verkiezingen. Waarom zijn de verkiezingen in Ethiopië uitgesteld? Volgens de officiële lezing van de Ethiopische regering zijn ze uitgesteld vanwege de coronapandemie destijds. Tegenhangers, oppositiepartijen, die vermoeden toch dat premier Ahmed autoritaire trekjes krijgt. Dus die zijn het daar niet helemaal mee eens. Daarnaast, ja, deze verkiezingen, daar werd enorm zwaar aan getild. Hè? Want het zouden de eerste vrije verkiezingen van het land moeten worden. En die zouden dus inderdaad augustus afgelopen jaar moeten plaatsvinden. Maar vandaag is de grote dag. En de vraag is wat er over is gebleven van die verkiezingen. Ja, beantwoord die vraag eens. Wat is er overgebleven van die verkiezingen? Ja, in mijn ogen niet zoveel. Kijk, zoals we net hoorden en zagen, in het noorden, in de Tigray-regio, daar woedt een burgeroorlog en daar komen vreselijke geluiden naar buiten. In die regio is ook de plaatselijke partij, die is aangeduid als terroristische organisatie en er is een interim bestuur neergezet. En in die regio worden geen verkiezingen gehouden. En ondertussen, afgelopen dagen, premier Ahmed die was natuurlijk op verkiezingscampagnes, volle stadia. En daar bleef hij maar herhalen van, goh, we gaan de wereld wel laten zien dat wij vredige verkiezingen kunnen organiseren. Maar dat is natuurlijk een beetje makkelijk gezegd als je een hele regio waar je oorlog voert uitsluit. Ja, en deze zittende premier, Abiy Ahmed, die hoopt op een nieuwe termijn. Hoe kijkt men naar hem in zijn land? Nou ja, hij begon heel voortvarend. Ethiopië heeft eigenlijk nooit veel vrijheid en democratie gekend. En in 2018 kwam premier Ahmed aan de macht na hevige protesten tegen de zittende regering. En hij voerde democratische hervormingen door. Politieke gevangenen werden vrijgelaten. Oppositiepartijen werden uitgenodigd aan tafel. De helft van het kabinet is vrouwen. En hij heeft vrede gesticht met Eritrea. En voor dat laatste heeft hij de Nobelprijs voor de Vrede eigenlijk ook gekregen. En dat maakte hem een beetje het lievelingetje van de internationale gemeenschap. Maar ondertussen rommelt het al jaren. En zeker sinds de aanstelling van Ahmed in het land. Ook toen ik er was, was er ook al in het noorden sprake van geweld en binnenlandse vluchtelingen. En dat heeft ook te maken met een land wat tot op het bot verdeeld is. Aan de grenzen van etnische groepen. Het land kent meer dan 80 etnische groepen. Kent een federaal systeem met redelijk veel autonomie voor de regio's. Maar premier Ahmed die wil graag die macht wat meer centraliseren. En hij hamert altijd op het Habesha-gevoel. Dat kan je uitleggen zoals wij nu tijdens het EK het Oranje-gevoel herkennen. Hè? Hij wil graag de neuzen dezelfde kant op van de Ethiopiërs. Maar daar zijn die verschillende etnische groepen minder van gediend. Ja, en kunnen we eigenlijk wel spreken van een land, of is Ethiopië zo verdeeld dat het gewoon eigenlijk een verzameling is van etnische volken? Ja, moeilijk. Kijk, op dit moment zou je haast zeggen inderdaad dat het land zo verdeeld is dat het geen land meer is. De Tigray, daar kwamen geluiden uit dat zij zich ook onafhankelijk wilden verklaren van Ethiopië. Dus op dit moment hangt dat land van losse schroeven aan elkaar. Maar er zijn ook toch veel Ethiopiërs die Ahmed nog steeds trouw blijven en ook zich uitspreken voor die eensgezindheid. Wat weet jij over die situatie in Tigray? Nou, die situatie is nu heel schrijnend. Het is moeilijk om precieze berichten te kunnen melden, omdat de toegang tot het gebied grotendeels wordt tegengehouden. Mijn collega Alice van Gelder, die jullie net hoorden, die heeft tot een deel van die Tigray toegang gekregen. Maar daar woedt een hevige oorlog. En dat begon eigenlijk in november afgelopen jaar. Toen heeft de plaatselijke partij van Tigray, de TPLF, die hebben militaire basis van het landelijke leger bezet. En dat werd premier Ahmed Tegorter. En die besloot zijn troepen naar het noorden te sturen. En hij had het over een bliksemoffensief. Nog diezelfde maand, in november, claimde hij de overwinning. Maar daar is helemaal niks van waar. Omdat die strijders uit Tigray, die zijn de bergen ingetrokken. Die zijn zeer ervaren met guerrilla-oorlogen. En ondertussen hebben Eritrese troepen, die zijn de grens daar overgestoken. Want die hadden nog een appeltje te schillen met die Tigreërs. En die zijn echt op strafexpeditie, zo lijkt het. Dus het is daar echt een chaos, een noodtoestand. Men spreekt over hongersnood, maar men spreekt zelfs ook over genocide. Ja. In hoeverre is de Nobelprijswinnaar voor de vrede, die Abiy Ahmed, ook verantwoordelijk voor die misstanden daar? Ja, nou, als premier van het land ben je zeker verantwoordelijk voor de situatie daar. Het enige is dat er natuurlijk meerdere partijen zijn. TPLF, dat is Tigray People Liberation Front. Dat waren ook niet bepaald lievertjes toen die bijvoorbeeld 30 jaar hiervoor aan de macht waren. En die Eritreërs, die schijnen vooral zich schuldig te maken aan oorlogsmisdaden. En op dit moment komen er inderdaad ook geluiden naar buiten van een hongersnood van menselijke makelij. En dat is zorgelijk. En de Verenigde Naties omschrijft het als een van de grootste conflictgebieden van dit moment. Wat kunnen wij daaraan doen? Dat is op dit moment heel moeilijk. Ik denk nu in eerste instantie is die hongersnood, er wordt gesproken over 350.000 mensen die acuut voedselhulp nodig hebben. Is het zaak dat er mensen die regio in kunnen komen. Vooral nu humanitaire organisaties, maar ook journalisten. De vraag is, kijk, het conflict moet gaan liggen. Maar de vraag is of dat de komende maanden of zelfs jaren gaat gebeuren. Daar lijkt het althans niet op. En wat kunnen we doen? Ik denk dat premier Ahmed, de Nobelprijswinnaar, het voortouw toch moet nemen. Ja. Ja, en deze situatie in Tigray, hoeveel weerslag hebben die op de verkiezingen die momenteel dus gaande zijn in Ethiopië? Ja, een heleboel. Want niet alleen in Tigray, ook in andere regio's zijn oppositiepartijen uitgesloten. Er zijn ook weer politieke gevangenen. En er zijn partijen die de verkiezingen ook boycotten. Dus kijk, de verwachting is wel dat aan de hand van deze verkiezingen dat premier Ahmed een groot mandaat kan winnen. Maar de vraag is, hoe legitiem is dat mandaat als je hele bevolkingsgroepen in je eigen land uitsluit van die verkiezingen? En de vraag is, wanneer ze zeggen, over 3 maanden kunnen we in Tigray misschien wel verkiezingen inhalen. De vraag is of dat echt gaat gebeuren. Ik betwijfel het. Wat zou er moeten gebeuren in Ethiopië om daar de situatie stabieler te krijgen? Dat is heel moeilijk. Ik had goede hoop toen premier Ahmed aan de macht kwam en dus met dat Habesha-gevoel kwam, die eensgezindheid wou creëren en zei van, hey, we zijn allemaal Ethiopiërs, laten we de neuzen dezelfde kant op krijgen. Maar het lijkt op dit moment, in plaats van 2 stappen vooruit, 1 stap terug. Lijkt het 1 stap vooruit en 2 terug. En vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Maar ik had ook diezelfde hoop als jij, weet je. Toen Abiy kwam en er ging wat veranderen in Ethiopië. En hij kreeg ook de Nobelprijs voor de vrede. Inderdaad, door die vrede te sluiten met Eritrea. Mm-hmm. Hoe moet ik dan nu naar premier Abiy Ahmed kijken? Moeilijk. Nou, hij heeft natuurlijk een flinke deuk in zijn, zeker in zijn internationale imago opgelopen. Aan de andere kant moeten we oppassen voor het David en Goliath narratief, waarin we zeggen van de TPLF, het bestuur in Tigray, dat zijn dat is David en dat zijn de lievertjes. En het grote Goliath van Ahmed, dat zijn de boosdoeners. Kijk, het is zo'n complex verhaal, ook met die Eritrese troepen die erin betrokken zijn en zich niet willen terugtrekken, ondanks dat premier Ahmed dat graag zou willen. Ja, dus ja, Ahmed is grotendeels debet, maar er zijn meer strijders en partijen die ook allerlei wandaden verrichten daar. Complex verhaal, ook complexe verkiezingen met zo'n groot land en zoveel verschillende mensen die op de kieslijst staan. Dus het zal nog wel even duren voordat er een uitslag is, dag of vijf zeker? Ja, 5 dagen voor officieuze uitslag en dan kan het weken duren voor de eigenlijke uitslag. Maar bij ontwikkelingen weten we jou natuurlijk altijd te vinden. Dankjewel. Graag. Afrika-correspondent Daaf Borre. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Het is een vreemde dag voor de bewoners van de Rotterdamse Tweebosbuurt. De sloop van hun geliefde wijk is begonnen na jaren van leven tussen hoop en vrees. Iedereen zei van, heb je ook een briefgravenvestje? Ja, we moeten eruit, worden gesloopt. Rotterdam is een havenstad, een arbeidersstad. En nu willen ze een juppenstad van maken. Enkel maar voor het grove geld. Ze hebben mij nu een woning aangeboden van 755 euro. Terwijl ik nu nog onder de 387 zit. Dus ik moet dadelijk gewoon naar de voedselbank als het zo doorgaat. De sloop is extra cru omdat een rapport van de Verenigde Naties vorige week fel oordeelde over het besluit van de gemeente om te gaan slopen. De omgang met de bewoners zou mogelijk in strijd met de mensenrechten zijn. Ik ga het erover hebben met Ahmed Abdoulahi. Hij is bewoner van de Tweebosbuurt en met Kees Jonker, gemeenteraadslid van SP Rotterdam. Welkom beiden. Hallo, goeiedag. Ja, Ahmed, je zit samen met Kees in jouw huis in die Tweebosbuurt. Wat merk je nu van die sloop? Wat je nu sowieso op momenteel ziet, is ze zijn begonnen vandaag met het slopen van de eerste blok. En zoals het nu naar uitziet, bepaalde ontwikkelingen worden gewoon onafwendbaar. Zoals jij net in de uitzending had gezegd, we hebben 3 jaar geleden brief op de mat gekregen met de boodschap daarin dat onze buurt zou worden gesloopt. De sloop van de buurt maakt deel uit van een ingrijpende transformatie van de Afrikanerwijk. En die maakt daar weer deel uit van een grotere aanpak van heel Rotterdam-Zuid. En ja, vandaag zijn ze begonnen met de sloop van de eerste blok. En ja, het is een gewoon trieste dag hier in de Tweebosbuurt. Ja, en wanneer is jouw huis aan de beurt? En zoals het nu naar uitziet, worden enkel alleen maar de blokken gesloopt waar de bewoners al zijn vertrokken. Ik ben niet van plan om voorlopig weg te gaan. Dus zolang ik hier nog zit vanwege huurbescherming, kunnen ze met de blok waar ik woon niet beginnen met slopen. Dus jij blijft nog wel even zitten, dan even naar Kees. Want Kees, laten we even bij het begin beginnen. Waarom moet die Tweebosbuurt eigenlijk plat? Nou, dat is een goede vraag. De gemeente vindt het een goed idee om arme mensen weg te jagen en rijkere mensen hiervoor in de plaats te zetten. En op zich is er natuurlijk niks mis mee met het welkom heten van heel veel rijke mensen in Rotterdam. Maar als het ten koste gaat van arme drommels, zoals ze in de gemeenteraad genoemd worden, wat ik op zich al merkwaardig vind. Maar als het ten koste van die mensen gaat die minder geld hebben en dat die mensen moeten verhuizen, dan wel naar Barendrecht, dan wel naar wijken als IJsselmonde, waar niet iedereen even blij is om te wonen, op dit moment al niet. En zeker niet als je woont in een Tweebosbuurt waar de sociale cohesie groot is, waar iedereen het liefst, nou niet iedereen natuurlijk, maar waar veel mensen het graag hadden willen blijven wonen, dan is het uitermate triest dat deze ontwikkeling in gang is gezet. En de manier waarop dat is gebeurd verdient niet bepaald de schoonheidsprijs. Maar ze zeggen van ja, maar die huizen zijn niet meer bewoonbaar. Ze zijn helemaal niet meer, voldoen helemaal niet meer aan de standaarden van deze tijd. Nee, dat klopt. De huizen zijn zeker niet goed. Maar daar heeft Vestia, de woningcorporatie, ook aan bijgedragen. Jarenlang geen onderhoud. En dan op een gegeven moment is het dan een situatie waarin de corporatie kan zeggen van ja, dan moeten we ze toch maar slopen, helaas, pindakaas. Maar daar heeft de corporatie doelbewust aan meegewerkt. En de manier waarop het is gegaan is zo doortrapt en geniepig. En ook de burgemeester van Rotterdam heeft zijn handtekening gezet onder een sloopbesluit 2 dagen voordat het vorige college aftrad. En je kan je afvragen, als meneer Abu Taleb echt zijn best wil doen voor de meest kwetsbare Rotterdammers, waarmee is hij dan de Tweebosbuurt in de steek gelaten? Ja, nu Ahmed, ja, jij bent direct in verzet gekomen tegen de sloop. Wat heb jij allemaal geprobeerd in de afgelopen 2,5, 3 jaar? We hebben afgelopen 3 jaar verschillende acties geprobeerd. We zijn veel in de media geweest. Er is veel over de Tweebosbuurt geschreven. En er zijn ook rechtszaken geweest waarin enkele hebben wij verloren, maar ook andere gewonnen. Er is nog een hoger beroep momenteel gaande, de uitspraak daarvan. Die verwachten wij binnen nu aan de komende paar maanden. Kijk, we hebben echt van alles en nog wat geprobeerd. En zelfs met de laatste advies van de VN erbij. Als je ziet, dat wordt gewoon niet naar de burgers geluisterd. Dat is gewoon zo demotiverend. Dat je jezelf afvraagt van ja, wat moet nog gaan gebeuren om de sloop van de wijk gewoon tegen te houden. We hebben echt van alles en nog wat geprobeerd. Maar laatste woord is hier nog niet over gezegd. Misschien hebben wij deze slag verloren, maar de strijd gaat gewoon door. De strijd gaat gewoon voor. En Kees, inderdaad, er ligt nu een rapport van de Verenigde Naties waarin de gemeente een mogelijke mensenrechten schending in de schoenen geschoven krijgt. Wat hebben ze volgens het rapport allemaal fout gedaan? Nou, nagenoeg alles. Nagenoeg alles hebben ze fout gedaan. Namelijk geen overleg voeren met bewoners van tevoren. Zorg dragen voor een goede huisvesting. Heel veel mensen zijn onder druk gezet. En we hebben maar 10 minuten voor deze uitzending, maar we zouden er ook 1,5 uur over kunnen beppen. Het is gewoon, in feite is het gewoon schandalig zoals de mensen hier behandeld zijn. En het enige wat we kunnen hopen is dat de gemeente een les heeft geleerd. En dat bij vervolgsloopprojecten, en die zijn er in Rotterdam, zoals bijvoorbeeld Schiphoek-Zuid, dat daar rekening wordt gehouden met de bewoners. En dat dit drama zich niet zal herhalen in de vorm waarop het zich heeft afgespeeld. Maar toch vind ik het gek hoor, Kees. Want het Rotterdamse college heeft een meerderheid van linkse partijen. Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, ChristenUnie. De burgemeester Abu Talib is van de Partij van de Arbeid, Huizen. Waarom zijn ze toch zo doof voor alle argumenten van de bewoners? Nou, dat zou inderdaad een zeer vervelende situatie zijn als er inderdaad sprake is van een linkse meerderheid in het Rotterdamse gemeentebestuur. De lakens worden eigenlijk uitgedeeld door VVD, CDA, D66. En daarachteraan hobbelen, omdat ze graag deel hebben willen uitmaken van de coalitie, GroenLinks en PvdA. En die twee partijen, daar had je toch op zijn minst van kunnen verwachten dat ze wat meer steun hadden betuigd richting Tweebosbuurt. En daarvan is, geen sprake van, maar mij is het in ieder geval ontgaan. En dat is jammer voor die partijen. En daar zullen ze bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen ze daarop worden afgerekend. Wat niet wil zeggen dat er een links gemeentebestuur komt, want dat zit iets ingewikkelder in elkaar. Maar dit zal, hetgeen wat ze met de Tweebosbuurt hebben gedaan, zal zeker geen voordeel zijn voor die linkse partijen. Ahmed, nu is er dat Verenigde Naties rapport. Die hebben zich dus uitgesproken. Je zegt ook, we zijn nog in hoger beroep. Heb jij nog een beetje hoop? Ik zie dat sowieso als een steun in de rug, Patrick. Want je hebt zojuist aan Kees vraag gesteld van hoe komt dat dat de gemeenteraad Rotterdam, terwijl er ook veel linkse partijen in de gemeenteraad zitten, dat ze voor dit hebben gekozen. Dat heeft te maken, volgens een bekende Rotterdamse socioloog, dat heel veel politieke partijen zijn in de afgelopen decennia veel op elkaar gaan lijken. Er is haast geen verschil tussen links en rechts. Kijk, als je kijkt naar de laatste advies van de VN, die is opgesteld door 5 speciale VN-rapporteurs, gespecialiseerd op het gebied van huisvesting, ontwikkeling, armoede, rechten van minderheden en van migranten. Daarin zeggen ze dat zij informatie hebben ontvangen dat de gemeente Rotterdam bezig is in een klimaat van tekort aan betaalbare huisvestingen, dat ze bezig zijn om grote voorraad betaalbare huizen te slopen. De antwoord van de gemeente daarop is, die uitspraak is gebaseerd op onjuiste feitelijkheden en onvolledige informatie. Kijk, als je dat zomaar wegdoet als iets dat niets is, Ja, dan weet ik het ook niet meer. Dan weet je het ook niet meer. Kees, volgens verantwoordelijke wethouder Curvers is het rapport van de Verenigde Naties geen rapport, geen reden om te stoppen met de sloop. Donderdag is er nog wel een debat in de Rotterdamse Raad. Komt daar nog iets uit? Kan daar nog iets gebeuren? Nou, daar komt absoluut niets uit. Die hoop is er ook helemaal niet in de Tweebosbuurt. Het zal weer een potje Tweebossen worden. En een vraag die je bijvoorbeeld aan de wethouder zou kunnen stellen, of hij iets gaat doen tegen de zogenaamde lasterpraat van de VN. Want volgens de wethouder is heel dat rapport wat de VN heeft geschreven niet deugdelijk. Dus dan verwacht je ook een reactie van de wethouder. Maar het is allemaal eigenlijk een beetje voor de bühne. Jammer, maar het is wat betreft de Tweebosbuurt is het te laat om het tij op te keren, is mijn inschatting. En wat ik al eerder heb gezegd, bij vervolgprojecten, bij vervolgsloopprojecten moet een andere koers worden gevaren. En ik daag de wethouder daartoe uit. Ik neem aan dat ook bij de corporatie en bij de gemeente zelf wel het besef is doorgedrongen dat zoals het hier is gegaan, dat het absoluut verkeerd is. En dat bij een vervolgsloopproject, als die er nog komt, dat het veel beter wordt gedaan. En ik hoop dat er dan ook van die mensen in die wijken zitten, die straks gesloopt kunnen gaan worden, dat er ook mensen zoals Ahmed zitten. Want dat zijn inderdaad mensen die goed onder het voetlicht kunnen brengen wat er aan de hand is en wat er leeft in die wijken. En ik kan het op afstand ook wel doen, maar degene die het beste kunnen, dat zijn de wijkbewoners zelf. Dank je wel. Wat dat betreft, dankjewel. Zit de Tweebosbuurt vol met raadslid Kees Jonker. En natuurlijk vooral Tweebosbuurtbewoner Ahmed Abdillahi. Heel veel sterkte. Hou je taai daar. Dank je wel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Pokémon bestaat 25 jaar en dat is voor miljoenen mensen reden voor een feestje. Begonnen als een spel, maar inmiddels ook zeer gewild verzamelobject. Het leidde 5 jaar geleden nog totale gekte en chaos in Kijkduin, waar duizenden fans naartoe trokken om zeldzame digitale Pokémons te vangen. Kijkduin is in korte tijd de hotspot voor Pokémon-vangers geworden. Zelfs badgasten die rustig liggen te zonnen op het strand zijn niet meer veilig voor de jagers. Zoals blijkt uit dit amateurfilmpje. De strandgangers worden zowat overlopen door een meute Pokémon-jagers. Bewoners rond het Deltaplein klagen al langer over de overlast en de rommel die de mensenmassa veroorzaakt. Vooral in de avond en nacht loopt het de spuigaten uit. Collega en Pokémon-fan Mai Verbij vertelt zometeen hoe deze Japanse wezentjes de wereld al een kwart eeuw in hun greep houden. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op maandag natuurlijk altijd Ellen Dekwitsch. Ja, goedemorgen, middag bedoel ik. En goede maandag, lieve kijkers en luisteraars. Afgelopen week kwam het zoveelste schandaal bij de Belastingdienst boven water. En dit keer bleek dat ze 1800 minderjarigen op een zwarte lijst met mogelijke fraudeurs had gezet. En nou ja, daar viel mijn mond een beetje van open. Waar kunnen minderjarigen in godsnaam mee frauderen? Kinderbijslag, te veel heffingskortingen ingevuld voor hun krantenwijk, bonnetje van het Donald Duck abonnement vergeten op te geven, een Siverteske mondkapdeal bij elkaar gejokt. Hoe dan? Nou ja, anyway. De jongeren belanden op de zwarte lijst dankzij het fraudesignaleringssysteem FSU. U weet wel, dezelfde profilerende kracht achter het toeslagendrama, waar op basis van losse data mensen bij voorbaat als fraudeur werden aangemerkt. Nou, dit systeem is inmiddels gelukkig stopgezet. En nu is het gewoon wachten op het volgende lijk dat uit de belastingkast klettert. Want dit zal niet het laatste incident zijn, aangezien de verrassingsdienst het zelfreinigend vermogen van een beerput heeft. En dan ga je dus verbanden leggen. Afgelopen week kopte Trouw dat 170.000 Nederlandse huishoudens recht op bijstand hebben, maar die niet aanvragen. Eén ondervraagde gaf toe dat ze liever naar de voedselbank gaat dan dat ze de uitkering waar ze recht op heeft accepteert. En in mijn eigen omgeving ken ik genoeg ZZP'ers die de eindjes aan elkaar knopen zonder steun, om de simpele reden dat ze doodsbang zijn geworden voor een overheid die bereid is vanwege een klein foutje of onduidelijkheid voor duizenden euro's terug te vorderen. Of je op basis van je etnische achtergrond vanuit het niets aan te merken als potentiële fraudeur, waardoor je geen recht meer hebt op bijvoorbeeld schuldhulpverlening of betalingsregelingen. En voor de burgers aan de onzekere kant van de arbeidsmarkt, dus merendeel van de Nederlandse bevolking zijn toeslagen geen ondersteuning in tijden van nood, maar damokleszwaarden. En dus durven zij niets aan te vragen. Uit angst te worden opgemerkt. Om te worden meegetrokken in een systeem dat zich onverwachts en ook onterecht tegen je kan keren wanneer je een formulier verkeerd invult, een bonnetje te laten aanleveren of de verkeerde achternaam hebt. En zo zijn er talloze uitkeringsbehoeftigen die liever onder het bestaansminimum leven. Die waar ze recht op hebben niet durven aan te kaarten, omdat dat hen op de lange termijn in de problemen kan brengen. Zo houd je de kwetsbare kwetsbaar. We leven in een land waarin degenen die een uitkering nodig hebben er geen durven aanvragen uit vrees dat ze hem zich niet kunnen permitteren. Waardoor tallozen zichzelf doelbewust benadelen om onopgemerkt te blijven voor een overheid. Een overheid die er juist zou moeten zijn om hen te beschermen. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Een bijzonder verhaal uit NRC dit weekend, want Mees Lis studeerde antropologie, dacht na over een literaire carrière, werkte in de kledingindustrie, maar is nu op haar 37e sommelier bij het invloedrijkste restaurant ter wereld, namelijk Noma in Kopenhagen. En dat zonder formele opleiding. Maar hoe dan? Ik zie u dat vragen, maar gelukkig heb ik nu contact met haar in Denemarken. Mees Lis, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, afgestudeerd antropoloog. Hoe kwam je dan in de horeca terecht? Ja, dat is natuurlijk met een paar omwegen gegaan. Tijdens mijn studie werkte ik bij Laura Dols, dus bij een tweedehands kledingzaak. En na mijn studie ben ik niet direct aan de slag gegaan. Ik heb niet een master gedaan, maar alleen de bachelor antropologie. En toen begon ik met werken op redacties en met schrijven bij verschillende tijdschriften. Maar om altijd de huur te kunnen betalen, ben ik begonnen als met een bijbaan op mijn 25e bij Café Schiller aan het Rembrandtplein in Amsterdam. En dat was eigenlijk, dat beviel me ontzettend. En daar werd ik gelijk de wijnwereld ingesleurd. En toen ben ik langzamerhand daar fulltime gaan werken. En zodoende is dat een beetje op gang gekomen. Ja, nou, Café Schiller, het bevalt mij ook altijd. Maar dan veel meer aan de andere kant van de bar in ieder geval. Ja. Waarom werd je zo gegrepen door de wijn? En dan vooral natuurwijn? Nou ja, er was dus de eigenaresse van Café Schiller op dat moment. Florien, zij kon me sowieso heel goed met haar vinden. We werden gelijk vrienden. En zij was daar heel erg veel mee bezig, al langere tijd met wijn. En zij nam me eigenlijk gelijk mee naar Frankrijk en naar die wijnboeren. En dat is een soort van, het is best wel een kleine scene. En heel informeel, een beetje alternatief. En het sprak me gelijk zoveel aan. Het was ontzettend leuk om die gemeenschap daar een beetje te leren kennen. En toen ben ik gewoon gaan studeren. Zelf boeken gaan lezen over wijn en ik vond het heel erg lekker. Ja, en natuurwijn, ja, wat is eigenlijk natuurwijn? Ja, natuurwijn, sommige mensen vinden het een beetje een moeilijk te definiëren iets. Maar het is eigenlijk best wel simpel. Je hebt eigenlijk, als je nadenkt over wijn in zijn algemeen, dan denken mensen, oké, dat is vergist druivensap. Maar in heel veel gevallen gebeurt er nog heel veel mee voordat het uiteindelijk in de fles terechtkomt. En bij natuurwijn vermijden mensen dat. Dus is het eigenlijk zo, het zijn altijd biologisch geteelde druiven. En dan wordt er ook nog eens in de wijnkelder niets aan toegevoegd. Het wordt niet gefilterd, er wordt geen suiker aan toegevoegd. Dus het is eigenlijk het meest pure idee van wijn maken. En om dat te doen moet je natuurlijk heel erg schoon werken. Want je kan je wijn niet vermaskeren met andere producten. Dus je moet het heel stabiel houden door secuur te werk te gaan. Het moet gewoon lekker zijn dus. Ja, dat sowieso. Los van die fascinatie voor natuurwijn, hoe ben je dan uiteindelijk bij dat prestigieuze restaurant in Kopenhagen Noma terechtgekomen? Ja, nou goed, ik heb dus 5 jaar bij Schiller gewerkt. Ik heb ook nog een paar jaar op het Vuurtoreneiland gewerkt. In het Markermeer, ik weet niet of je dat kent. Zeker. Ja, dat is een prachtige plek om te werken. En dat was, aanvankelijk was dat alleen maar in de zomer open. Dus toen ze gingen sluiten voor de winter, toen dacht ik, oké, nou dan wil ik nu 6 maanden even iets anders gaan doen. En waarom dan niet naar het buitenland? En zo ben ik terechtgekomen bij een restaurant in Parijs. Saturn heette dat. En daar hadden ze een hele grote wijnkelder. En toen dacht ik, oké, nu ga ik echt vol voor het sommelierschap. Dus eigenlijk daar vrij direct aan de slag gegaan met de wijn in het restaurant. En dat was een best wel een bekende zaak, ook vanwege de wijn. Vanwege de wijnen die daar waren. En als je in de wijn werkt, eigenlijk bijna iedereen gaat altijd naar Frankrijk om wijnboeren te bezoeken, om naar wijnbeurzen te gaan. En wie naar Frankrijk gaat, reist vaak via Parijs. Dus je ontmoet daar zowel heel veel wijnmakers, maar ook heel veel mensen wereldwijd die in de wijnwereld werken. En die gaan dan natuurlijk even uit eten of de stad in voordat ze naar het platteland toe gaan naar de wijnboeren. Dus zodoende was eigenlijk één keer was de hoofdsommelier van Noma. Nou, dit was inmiddels, toen was ik inmiddels al 2,5 jaar werkzaam in Parijs. Die kwam een dag lunchen met een andere wijnmaker en met twee wijnimporteurs uit Denemarken. En daar kon ik het toen heel erg goed bij vinden. Dus toen hadden we het er eigenlijk kort over gehad van ja, moet ik niet een keer daar aan de slag gaan? Ja, maar wacht eens even, want hij kwam bij jou langs. Maar jij vond gewoon dat hij koos gewoon de foute wijn uit. Vond jij toch? Ja, ja, dat ligt iets nauwer. Maar het is eigenlijk zo van, want zij koos een paar flessen. En tegen het eind zei hij van, hey, heb je niet een fles van Pierre Auvernois? En ik zei, nou ja, goed. Die wijn, die is heel erg zeldzaam. Die is heel erg moeilijk te vinden. Maar ik wist zeker dat bij Noma dat ze die wijn ook hebben. En dat is trouwens ook zo. Dus ik zei, nee hoor, je moet gewoon iets anders kiezen. Want er zijn hier veel andere dingen die nergens anders meer te krijgen zijn. Die veel leuker zijn om te drinken. En daar was hij het eigenlijk ook hartstikke mee eens. Het was eigenlijk best wel grappig. Hij zei, ja, je hebt ook eigenlijk wel gelijk. Klasse, toen, toch? Toen hebben we weer... Ja. Maar echt, het mooie is, je bent nu sommelier, maar je hebt eigenlijk geen opleiding gevolgd. Je hebt het jezelf aangeleerd. Wat is de kracht daarvan? Ja. Nou ja, ik vind sowieso, dat moet je natuurlijk sowieso blijven doen in het leven. Dus doorstuderen. En wijn is, kijk, je kan dingen zoals appellaties en druivensoorten en wat waar groeit en hoe wijn wordt gemaakt, kan je natuurlijk heel erg goed zelf leren. En door op bezoek te gaan bij wijnmakers kan je dat ook in de praktijk, weet je wel, goed bekijken. En op die manier jezelf alles aanleren. Ik denk dat als je in een echt een wat klassiekere Michelin-zaak terechtkomt, dat er echt wel een vereiste is dat je dus dat je een wijnopleiding hebt. Maar ja, uiteindelijk is het dus toch echt wel zo dat in bijvoorbeeld bij restaurant Noma is dat toch niet het belangrijkste. En met de natuurwijn is zo zijn eigen afdeling eigenlijk. Het is niet echt conventioneel, het zijn niet de grote wijnhuizen. Het is echt zijn eigen kennis nodig. Dus ja. Het is veel meer kennis van bepaalde wijnmakers. En die had ik al. Ja, die Parijs, kennis had je al. En je hebt ook goede smaak. Ja. Maar je bent ook antropologe dus. Maar hoe belangrijk is mensenkennis bij het uitzoeken van wijnen voor mensen? Het allerbelangrijkste, denk ik. Smaak is natuurlijk... Kijk, je wil iets wat mensen lekker vinden. Maar je moet in heel korte tijd uitzoeken wat mensen willen. Weet je wel, willen ze iets klassieks, willen ze iets nieuws proberen? Willen ze veel geld uitgeven, willen ze liever geen geld uitgeven? En dat moet je allemaal een beetje in weten te schatten in een korte tijd. En om daar mensen gewoon echt gelukkig mee te maken. Nou hebben wij ook nog maar korte tijd. Maar ja, ik moet eerlijk bekennen, ik ben eigenlijk helemaal geen wijndrinker. Ik drink gewoon bier en eigenlijk het liefst gewoon pils. Maar als ik dan toch mijzelf in de natuurwijn wil storten, wat is dan nou een goede, wat is een goed startmoment? Heb je het wel eens gedronken? Natuurwijn? Nee, ik drink wel eens wijn, maar ik weet niet of ik natuurwijn gedronken heb, nee. Ik denk wat een goede instapper is dat zie je veel in de natuurwijnwereld. Dat is iets dat heet Pétillant Naturel. Dat is een oude methode om bruisende wijn te maken, die voor de champagne-methode werd gebruikt. Waarbij je dus wijn die nog aan het fermenteren is op de fles doet. En waardoor die dus doorfermenteert en bruisend wordt in de wijn. Dus dat is vaak een soort lichte, beetje troebele, bruisende wijn. Dus dat lijkt me echt een goede instapper. En dan maken ze heel lekkere in de Loire. Dus daar heb je van de witte Chenin Blanc druif. Dat zou ik drinken als ik jou was. Nou, fantastisch. Ik krijg er al dorst van als ik met je praat. Maar ik, dat is maandagmiddag, hè? Oh ja, vind ik ook. Ik vind het een prachtig verhaal. En ja, ik wens je nog heel veel mooie wijnen toe. En in ieder geval proost op het leven. Mees List, sommelier bij Noma. De Nieuwsbv. Ophef bij een groots moment in de sportwereld nu de eerste transgender is toegelaten tot de Olympische Spelen. De Nieuw-Zeelandse Lauren Hubbard zal meedoen bij het gewichtheffen. Als man haalden ze de top niet, maar bij de vrouwen wisten ze zich dus wel te plaatsen. Nu zijn er concurrenten die dat niet eerlijk vinden, want die denken dat ze toch echt wel voordeel heeft aan het feit dat ze vroeger een man was. Maar ja, de organisatie wil daar zelf niet zwaar aan tillen. Wat je er ook van vindt, ze heffen uiteindelijk allemaal hetzelfde de lucht in. Alleen voelt het voor de een net wat lichter dan voor de ander. Zoals Daniel Loheus zo mooi weet te vangen in de toepasselijke. Elk mens heeft zijn kruis te dragen. Elk mens die heeft zich een kruis te dragen. Op zich ben die kruis precies even groot. Verschil is de een heeft er een van piepschoen en de ander die heeft hem van nood. Hier een paar huizen verderop, waar is door wel niet gebeurd. Wat die mensen door met moeten maken, zo slim en het lange niet heurt. Dus kam je haast voor je donkere uren. Nachten vol zelfsneugheid. Het mooiste zal weten als elk van zijn last wordt bevrijd. Elk mens die heeft zich een kruis te dragen. Op zich ben die kruisen precies even groot. Verschil is de een heeft er een van piepschoen en de ander die heeft hem van lood. Bij grammieterig van het prakazeren, lek het vaker dan nodig is zwaar. Kijk dan om je heen en luister weer naar hoe andere verhalen ben gaan. Dan kun je wel schamen voor je diepste zuchten en die schutteldoek slof van de troon. Kijk goed om je heen en dan zie je weer precies waar hij staat. Te dragen. Op zich ben ik kruis, precies even groot. Verschil is de een heeft er een van piepschoen en de ander die heeft hem van lood. Hij allemaal jong kruis op een bulte zon gooien en als de door nog door een engel zegt wordt, pak maar weer een, het maakt niet uit welke, dan zoek je uiteindelijk als de baan komt. Zich ben ik kruisen, precies even groot. Verschil is de een after een van piepschoen. En die ander die hebben van lood. In een lobby met tarren en dood. Prachtig. Elk mens die heeft zich een kruis te dragen. Van niemand minder dan Daniel Loheus. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Pokémon bestaat 25 jaar en is een van de allergrootste entertainmentmerken ter wereld. Alle films, tv-series, ruilkaarten, merchandise, speelgoed en games hebben al meer dan 100 miljard dollar opgeleverd. En al vanaf het begin was Pokémon een hype, ook in Nederland. Echt te begrijpen is het niet. En volgens kenners, het is ook al niet goed getekend. Pokémon, Een spel waarbij je kaartjes van allerlei monsters moet sparen. Your goal is to get 150 and then you're a Pokémon master. Behalve de kaarten heb je Pokémon ook als computerspelletje. En er is inmiddels al een tekenfilmserie van. En dat is nog niet alles, want morgen gaat er ook nog eens een film over Pokémon in première. En dan gaan we praten over de tekenfilmserie Pokémon. Want de rage rond die serie neemt bizar vorm aan. Steeds vaker lezen we berichten over kinderen die beroofd worden van hun Pokémon-bezittingen. Deze kaart kan je gooien. Ja, zo en zo. Gooien ze. En dan als je wint van iemand, heb je die hele kaart. Iedereen is nu op jacht naar Pokémon-spulletjes. Hoe is Pokémon de afgelopen 25 jaar zo populair geworden en gebleven? Want in 2016 nam de Pokémon Go-gekte het land opnieuw over, waarbij zelfs volwassenen meespeelden. Nou, ik ga het allemaal vragen aan Mai Verbeij, collega, presentator en Japan-kenner. Ja, we zagen net die reportage al en de eerste zin was: echt te begrijpen is het niet. Niet? Ik vind het echt enorm te begrijpen. Het is gewoon ja, die verzameldrang die je eigenlijk door het verzamelen van Pokémon's ontwikkelt. Dat is dus zo magisch. Het is een bepaalde wereld waar je in één keer instapt als jong persoon, waarbij je dus het gevoel hebt dat je met monsters in één keer vrienden kan worden. Het is, ja, als ik ook die beelden zie, dan word ik bijna een soort van ja, emotioneel. Het is echt een stukje van mijn jeugd. En ja, niet alleen van mij, maar van echt van heel veel mensen. Ja, oké. Dus ik las dat artikel ook in de Volkskrant over 25 jaar Pokémon. Dus ik dacht, ik moet me erin verdiepen, ook voor dat gesprek met jou. Dus ik ben gisteren dat kaartspelletje gaan doen met mijn twee zoontjes. Ja, ik snap er helemaal niks van. Vier kaarten, HP, toestanden. Nou, toen ben ik ook nog die film gaan kijken. Inspector Pikachu. Ja. Nou, schitterend, maar na 30 minuten hield ik het niet meer vol. Wat mis ik? Veel. Ik denk een stukje fantasie misschien. Ja, sorry. Ja, ja. Nee, maar ja, Pokémon is gewoon zo gegroeid naar een gigantisch soort van franchise. Als je kijkt naar 25 jaar geleden, waarbij het toen eerst begon als een spelletje. Waarbij je dus ja, Pokémon's monsters. Pokémon staat voor Pocket Monster. Dus monsters die je in je zak kan verzamelen. En waarbij je dus eigenlijk kan ja, battelen met andere mensen. En je kan een vriendschap opbouwen. En ja, die fantasie is eigenlijk vanuit een spelletje doorgegroeid naar films, series, kaarten inderdaad, wat echt belachelijk populair werd. En nog veel meer merchandise. Het is echt gigantisch. Ja, maar als we dan even bij jou terechtkomen, als jij dat liedje hoort, wat we net hoorden, wat gebeurt er dan bij jou? Ja, nostalgie. Het is gewoon, je ziet ook weer dat moment, er komen herinneringen bij mij omhoog, dat je weet dat je op de schoolplein dan met vrienden zat en dat je dan inderdaad echt met kaarten ging ruilen. Ik snapte nooit eigenlijk helemaal hè, de definitie van bepaalde eigenschappen van een kaart. Maar het voelde echt, als je dus bijvoorbeeld een glitterkaart had, dat was eigenlijk een soort van ja, een lot van een loterij die je dan won. En dan specifiek ook nog een hele zeldzame Pokémon. En dat is heel slim, omdat je dan eigenlijk elke keer het gevoel had dat je zoiets wilde kopen. En ben jij ingestapt bij de kaarten of zat je daarvoor al? Hoe ben jij fan geworden? Ik ben fan geworden door de games. Dus je had vroeger Pokémon Rood en Pokémon Blauw. En dat was de eerste Nintendo game met Pokémon. En dat werd toen ook in die winkels zo groot gepresenteerd van dit is het spelletje wat je nu moet kopen. Iedereen moet dit hebben. En toen veel gezeurd bij mijn ouders en toch het gekregen. En dat was eigenlijk het begin van het einde. Ja, en jij bent dan fan geworden, maar een hele generatie is er eigenlijk mee opgegroeid. Hè? Hoe is dat gegaan? Ik denk gewoon vooral door de serie, want de games, dat moet je gewoon toevallig hebben. Maar de serie heeft er eigenlijk wel voor gezorgd dat er een bepaalde verhaal in zat. Wat kort en krachtig is, maar waarbij je wel ook het gevoel had dat je dus weer wilde kijken. En dat was echt toen een tijd dat je Fox Kids, dat stond echt tijdens de lunch tussen 12 en 1 werd Pokémon afgespeeld. En iedereen ging daar naar huis om een boterhammetje, een bammetje voor de tv te gaan eten. Omdat Pokémon zeg maar afspeelde. Dus dat is, ik vind dat echt, dat heeft me zo'n warme, mooie jeugd gegeven. Ook het willen fantaseren en willen geloven dat er monsters bestaan die ook om jou gaan geven. Dat is een soort van wederzijdse liefde ontstaat, zeg maar. Wederzijdse liefde is prachtig, maar laten we dan even teruggaan naar het begin. Want Pokémon is bedacht door Satoshi Tajiri. Ja, Satoshi Tajiri, ja. Hoe kwam hij op dit idee? Dat is eigenlijk best wel een mooi verhaal. Satoshi Tajiri, die was in zijn jeugd was hij altijd een beetje apart. Dat werd ook vaak tegen hem gezegd, op school ook. En daardoor werd hij vaak gepest ook. En ging hij dus in zijn eentje op pad. En dan ging hij dus insecten vangen en dus bestuderen. Die ging hij dan ook weer netjes bracht hij ze weer terug naar de natuur ook wel weer. Maar het was ja, die studie, die passie die hij had voor insecten, dat verzamelen, dat wilde hij uiteindelijk ook een soort van, ja, die insecten een soort van een liefde teruggeven. En nou ja, later kwam hij dus terecht bij gamehallen. Het is in Japan heel populair. Daar raakte hij verslaafd aan gamen. En dus doordat hij ook verslaafd raakte aan gamen en dus ook veel recensies ging schrijven, kreeg hij uiteindelijk een uitnodiging van Nintendo om dus bij hun te komen werken. En eenmaal daar had hij het gevoel dat hij toch, ja, iets wilde teruggeven aan die insecten. En dat was, ja, daardoor kwam dus een soort van een verhaal om dan, ja, Pokémons te bedenken. Dus het verhaal wat hij dus vertelt met die insecten, dat kun je dus ook zien in dat verhaal van Pokémon. Als je naar die serie kijkt, dat hij inderdaad door het gras dan naar Pokémon zoekt. En dat is eigenlijk zijn jeugd. En wat mooie eraan is, is dat, nou, wij hebben dus de naam Ash Ketchum, zeg maar. Dat is dus de naam van de hoofdrolspeler in de serie. De Pokémon-trainer. De Pokémon-trainer. Maar in Japan heet hij dus Satoshi. De naam van de bedenker. Dus eigenlijk kijk je de gedurende hele serie eigenlijk naar zijn fantasie, zijn passie. En hij heeft die reeks gemaakt met Shigeru Miyamoto. Dus de bedenker van Mario en Yoshi en al die spelletjes bij Nintendo. En ook hij heeft een naam, Shigeru. Dat is zijn concurrent Gary Oak. Dus je ziet allemaal namen van mensen die dus allemaal een hele grote invloed hebben gehad binnen het verhaal, maar ook in zijn fantasie. En wat die Satoshi Tajiri heeft betekend, is eigenlijk een wereld gecreëerd voor allemaal jonge mensen om weer te kunnen dromen. En er zijn natuurlijk heel veel mensen kritisch geweest over de manier van tekenen, wat ik echt onterecht vind, want ik vind dat ze daar echt enorm in zijn gegroeid. Maar hij heeft een soort van dat, ja, een droom. Een droom die andere, ja, hoe zeg je dat? Marvel bijvoorbeeld, dat is ook een bepaalde droom. Maar dat is, het is een droom van met iets wat niet bestaat toch willen creëren, zeg maar. Maar het heeft dus te maken met dat hij vroeger op zoek ging naar insecten, ja, en hij die wilde verzamelen en zo. Maar er zit ook nog iets van Japanse mythologie achter. Wat is dat? Ja, in Japan heb je natuurlijk natuurlijk zeg ik, maar misschien weet je het niet, maar de Shinto-religie is een hele traditionele religie. En daar heb je dus yokais. En yokais zijn eigenlijk een soort van monsters, geesten van bepaalde dingen in het leven. Want in de Shinto-religie moet je dus heel veel respect hebben voor alles wat bestaat. Dus voor een stoel, maar ook voor zuurstof, maar bomen. Alles heeft volgens de Shinto-religie dus een leven. En wat je dus ook ziet in de Pokémons die zijn ontwikkeld, is dat je dus niet alleen dat schattige Pikachu wat op een konijn lijkt, maar ook drie stenen die op elkaar bijvoorbeeld zitten, met ogen en een mond. En wat dus ook weer afgeleid is aan de Shinto-religie, dat ook een rots emotie kan hebben en een rots dus ook krachten heeft. En dus daar gaat het om. Prachtig, die mythologie en precies, die fantasie. Maar we moeten het natuurlijk ook hebben over de marketing. Want hoe is het mogelijk dat Pikachu en zijn vrienden, de Pokémons, al 25 jaar lang, ja, meegaan? Wat is de kracht van Pokémon? Ja, ik denk dat het sowieso, nou, het verhaal is natuurlijk de basis, maar ook het meegaan met de tijd. En natuurlijk weten hoe je ervoor kan zorgen dat het, ja, toch een beetje verslavend is. Als ze dus een uitbreidingspakket van spelletjes hebben, dan hebben ze altijd twee varianten. En ze zorgen ervoor dat er bij de ene variant niet dezelfde Pokémon zitten als bij de andere variant. Waardoor je dus eigenlijk bij de Pokémon trainer, wij dus, ook het gevoel wil ontwikkelen van, hey, ik moet die andere ook nog kopen. Waarbij je dus ook weer, ja, €60 moet gaan uitgeven voor dat andere spelletje. Of je zorgt ervoor dat een vriend van jou ook Pokémon gaat kopen. En waardoor je dus uiteindelijk, ja, marketingstrategisch gewoon elke keer, ja, geld vraagt van je klanten of je kijkers. En je zegt het is verslaafd. Hoe verslaafd is het voor jou geweest? Nou, het is voor mij nog zo verslaafd dat ik met elke spelletje, dus die dan weer uitkomt, dan sta ik toch wel weer in de rij om Pokémon aan te schaffen. En dat is idem dito ook met Pokémon Go, waar we natuurlijk die beelden van hebben gezien. Ja, dat was in 2016, hè, dat mensen echt gewoon Pokémon's in het wilde weg gingen. Maar volwassen mensen ook. En dan zie je dus dat die volwassen mensen, die hebben allemaal waarschijnlijk ook, net als ik, dus die jonge jaren dus Pokémon gekeken. En wat ze dus slim hebben gedaan met die app bijvoorbeeld alleen al, is dat je hetzelfde traject kan lopen als de Pokémon trainer zelf. Want je kan dus nu ook in het wild Pokémons tegenkomen, alleen dan op je telefoon. En dat weten ze dan goed, ja, mee te gaan met waar we mee bezig zijn. In 2016 dan was de stappenteller in één keer helemaal hot and happening. En dat werkt dan ook natuurlijk met Pokémon Go. Je komt aan je stappenteller, maar je komt ook aan Pokémons. Dus ja, het is echt slim allemaal. Wat is nu de trend van Pokémon? Ja, er is dus nu een app dat heet de Pokémon Snap, volgens mij. En dat is dus een... die heb ik dus niet gekocht, want ik vond het zelf niet zo boeiend. Maar je kan dus in de natuur lopen en dan kan je dus Pokémons tegenkomen in de natuur. En dan kun je dus foto's maken. En er was wat kritiek van milieuorganisaties dat ze zeiden, ja, je moet niet kinderen aanleren om Pokémons te vangen. Dus toen dacht Pokémon, we gaan het andersom doen. We gaan ervoor zorgen dat we gewoon in de natuur, dus real life, echte Pokémons kunnen ontmoeten. Dan kunnen ze dus foto's maken. En die foto's kun je dus ook weer connecten met je telefoon. En dan kan je dus op je Instagram of je TikTok kun je dus je gevangen Pokémons delen. Dus gaan we elke keer mee met de tijd. En waarom ga jij niet, waarom doe jij hier niet aan mee? Omdat ik gewoon Pokémons wil vangen. Ik wil gewoon de beste worden, net als Ash Ketchum. Dat is een beetje het gevoel wat je erbij krijgt. Mij voorbij. Dankjewel over dit mooie verhaal over Pokémon. Tot zover het eerste uur van de Nieuwsbv. Daarmee is de tv-uitzending ook voorbij. Maar na 1 uur gaan we op NPO Radio 1 vrolijk verder. Radio aan en tot zo meteen. Eén uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. De rechtse zender GB News wil het Engelse tv-landschap eens even flink opschudden. Maar hoe krijgt die missie na een week uitzenden vorm? Dat hoor je zo meteen in de Nieuwsbv. Eerst, in Zweden is de regering gevallen. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. De regering van de Zweedse premier Löfven kan niet verder, want een motie van wantrouwen van de oppositie is zoals verwacht aangenomen door het parlement. En dat is een unieke situatie voor Zweden. Correspondent Rolien Kreton, die motie van wantrouwen, waar ging dat over? Het gaat over huurprijzen van sociale nieuwbouw. De sociaal-democratische minderheidsregering wil dat die huurprijzen in meerdere mate door de markt worden bepaald. En het argument is dat in Zweden relatief veel mensen in sociale huurbouw wonen. Niet alleen de minste lonen. En ze willen zo stimuleren dat er meer wordt gebouwd. Maar de regering is ook afhankelijk van de socialistische gedoogpartij. En die hebben vanaf het begin gezegd, dat willen we niet. Dat is een inbreuk op het Zweedse model. En daarom hebben die socialisten nu een motie van wantrouwen ingediend. En ja, zo de Zweedse premier gedwongen om af te treden. En dat is bijzonder. Dat is de eerste keer dat een premier op deze manier wordt gedwongen om af te treden. Ja, want het is een ingewikkeld samengestelde regering, minderheidsregering, waar Löfven het mee moest doen, hè? Ja, precies. En ja, je kunt zeggen dat ze vanaf het begin ook op eieren hebben moeten lopen. De Zweedse regering is een minderheidsregering van sociaaldemocraten en de Milieupartij. En ja, dat het heel erg ingewikkeld en moeilijk ligt, heeft te maken met het feit dat bij de Zweedse parlementsverkiezingen, zowel in 2018 als in 2014, een uitzonderlijke situatie ontstond, waarbij er een rechtse meerderheid was, maar er toch een linkse regering kwam. En dat komt omdat de vier rechtse partijen vasthielden aan het cordon sanitair tegen de rechtspopulistische Zweden-Democraten. Dus niemand wilde met die Zweden-Democraten samenwerken. Dus toen de Sociaaldemocraten in 2018 opnieuw aan de macht kwamen, was het devies, we doen alles om die rechtspopulisten buiten invloed te houden. De gedoogpartijen van deze regering, die willen dat ook, hè? Die willen die Zweden-Democraten geen macht geven. Maar ja, inhoudelijk liggen ze heel erg ver uit elkaar. En inmiddels is het rechtse blok ook verdeeld geraakt over die cordon sanitair. De grootste rechtse oppositiepartijen willen nu graag samenwerken met de rechtspopulisten. Dus ja, het is de eerste keer voor Zweden dat die rechtspopulisten bij de komende verkiezingen daadwerkelijk politieke invloed kunnen krijgen. Dus dat betekent ook een hele nieuwe politieke situatie in Zweden. Ingewikkelde toespand. Correspondent Rolien Kreton. Informateur Hamer wil vandaag duidelijk hebben wie met wie wil onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet. Hamer zei eind vorige week dat de formatie in een impasse zit en vroeg toen de partijleiders om in het weekend tot een oplossing te komen. Maar ja, het lijkt nog steeds ingewikkeld, zegt VVD-leider Rutte. Nee, we hebben het hele weekend gebeld en nagedacht en gedaan, maar het proces is precair en alles wat ik erover zeg helpt niet. Zit het nog steeds helemaal vast? Ik kan er niks over zeggen. Er zijn nog 6 partijen over in het formatieproces. VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. De Olympische Spelen van deze zomer in Tokio. Japanse toeschouwers zijn daar welkom. Dat heeft het organisatiecomité besloten. Correspondent Sjoerd Den Daas. Bij de openingsceremonie mogen er 20.000 toeschouwers aanwezig zijn. Maar voor alle evenementen geldt dat het maximaal 50% van de totale capaciteit zal zijn. En als de stadions dat los dan van die openingsceremonie toelaten, gaat het dan om 10.000 fans maximaal. En ook moeten die toeschouwers zich aan veel maatregelen houden. Nou, die moeten in elk geval hun mondkapje ophouden. Er wordt ook gevraagd afstand te houden. Men zegt, kom vooral met je familieleden, maar ga niet met andere mensen, bij andere mensen in de buurt staan. Er wordt ook gevraagd aan de Japanners om vooral geen grote schermen en geen feesten te organiseren. Alcoholgebruik, daar wordt ook op toegezien. Men wil niet dat mensen feestjes gaan vieren en de afstandsregels gaan schenden. Dus er zijn nog wel wat beperkingen. Testen zullen ook wat wijder worden ingezet. Dit worden natuurlijk absoluut geen normale spelen als iemand dat al verwacht had. De Olympische organisatie houdt nog wel een slag om de arm als de situatie verslechtert en de noodtoestand moet weer worden uitgeroepen. Dan kunnen de fans ook alsnog helemaal worden geweerd. De Olympische Spelen beginnen op 23 juli. Het Verbond van Verzekeraars heeft nog anderhalve week nodig voor het inventariseren van de stormschade van vrijdag. Vooral in Leersum is veel schade. Verzekeraar Interpolis heeft uit Leersum en omgeving tot nu toe 800 meldingen van schade binnengekregen. Netbeheerders Stedin en Alliander hebben een groot risico genomen met de aankoop van ruim 4 miljoen slimme energiemeters, meldt het FD. Die werken met tijdelijke radiofrequenties en als de bedrijven die kwijt zouden raken, zouden ze een strop hebben van €1 miljard. De Prins Bernhard Cultuurfondsprijs gaat dit jaar naar de stichting IVN Natuureducatie. Die organiseert cursussen, campagnes en natuuractiviteiten. Onze jury was in coronatijd een natuuruitstapje, vaak het enige wat mensen nog konden doen. Het NOS-journaal. De GGD opent in Den Haag een aantal tijdelijke priklocaties waar mensen een coronavaccinatie kunnen halen. En ook gaat er mogelijk vanaf komend weekend een bus rijden waarin mensen zich kunnen laten prikken. De GGD Haaglanden wil daarmee de vaccinatiegraad omhoog krijgen. Vooral in achterstandswijken als de Schilderswijk en Transvaal ligt die nu nog aanzienlijk lager dan in andere wijken. In de bus en op die tijdelijke locaties kunnen mensen ook informatie krijgen over het vaccin. En wie zich dan meteen wil laten prikken, kan het Janssen-vaccin krijgen. Sinds het begin van de coronacrisis zijn een paar honderd mensen meer dan anders overleden na een ongeluk. Ook kregen meer huidkankerpatiënten uitzaaiingen naar de hersenen. Dat blijkt uit een overzicht van de samenwerkende kwaliteitsregistraties. Verder maken artsen zich ook zorgen over uitgestelde operaties van bijvoorbeeld 12.000 mensen die nog een knie-, heup- of borstprothese moeten krijgen. Ze hebben natuurlijk veel pijn. Dat is ook de reden dat je ze op de operatielijst zet. Er is geen andere oplossing meer. En dat betekent ook dat de functie, dus de bewegelijkheid van de patiënt, maar ook van het gewricht, eigenlijk steeds slechter wordt. En ook de conditie van de patiënt gaat achteruit. De conditie van de spieren. Dus het is eigenlijk niet zo goed, nee. Minister Van Ark voor Medische Zorg wil dat alle operaties nog dit jaar worden ingehaald, maar dat is volgens artsen niet realistisch, al dus de Nederlandse Orthopedische Vereniging. Ruim 7 over 1, het weer nog, regen. Van het zuiden uit wordt het wel droog en bij een noorden tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden. Morgen droog en wat zon en het blijft fris. En hoe is het op de weg? Jolande van der Velden bij de ANWB. Wel, hier en daar heb je toch wat vertraging. Zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Vanwege een vrachtwagen met pech tussen Den Haag-Zuid en het knooppunt Ketelplein 10 minuten oponthoud. Bijna een half uur voor de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever. Dat rijdt daar langzaam over 5 kilometer. Dat heeft ook te maken met werkzaamheden. En als laatste een ongeluk op de A28 Zwolle-Groningen tussen knooppunt Lankhurst en Alfred Zuid-Wolde 5 kilometer met een half uur oponthoud. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Nogmaals, goedemiddag na 2:30. Tijd voor Bureau Sport Oranje met Frank en Erik. Ja, het gaat waarschijnlijk over de voorpret van vanavond, denk ik. Hè? De een beetje wel, uiteraard. Maar we gaan ook een beetje terugblikken op het EK van 2000. Wat toen ook in eigen land werd gespeeld. We verloren die wedstrijd van, Patrick? Italië. Ja, met? strafschoppen gemist door Ronald de Boer en Frank de Boer, volgens mij, in de wedstrijd zelf. Stam, ja. Ja, maar goed, eerst hadden we in de wedstrijd ook al strafschoppen gemist. En toen kregen we nog een... Niet normaal. Het was echt zonde. Verschrikkelijk. Ik zie Frank Rijkaard nog huilen voor in de bus. Ja, en terecht. Maar volgens Bureau Sport is de hoofdschuldige van het verliezen van dat EK Roy Makaay. En waarom, dat hoor je straks in onze verhoorwagen. Voor de rest bellen we ook nog even met VARA-collega Igor Misev. Geboren in Macedonië. En die vertelt hoe Macedonië uitkijkt naar deze wedstrijd. En dan gaat het natuurlijk over Pandev. Ja. De spits die afscheid neemt na vanavond. Zit er nog een vleugje België in die om 9 uur moet voetballen? Wellicht. En best wel kans maken op deze titel. Ja, en waar jullie toch buitengewoon weinig aandacht voor hebben. Voor die schitterende Rode Duivels. Ja, wellicht komt dat als Memphis de Haai daar iets over weet te voorspellen. Maar ik kan niks beloven, Patrick. Ik geloof niet dat Memphis echt een fan is van de Rode Duivels. Ik alleszins wel. We gaan het meemaken. Ik hoop dat jullie ook nog een keer daar dat mooie team onder de loep nemen. Ik blijf luisteren, maar eerst de week van GB. Nieuws onder de loep. De Nieuws BV. Geluiden tegen systematisch racisme, het gebruik van genderneutrale woorden, het neerhalen van standbeelden. Dit is woke gedachtegoed waar de nieuwste Britse zender GB News niets van moet hebben. Presentator en oprichter Andrew Neil, voormalig presentator bij de BBC, heeft grootse plannen voor de zender. Welcome to the launch of GB News, Britain's news channel. Dedicated to covering the news that matters to you and to giving a voice to those who felt sidelined or even silenced in our great national debates. Because if it matters to you, it matters to us. GB News will not slavishly follow the existing news agenda. We're not a rolling news channel, nor will we be providing conventional news bulletins. But on all of our programs and platforms, you'll always know what's going on and what the country is talking about. Ja, de voormalig sterpresentator bij de BBC zegt hier dat het een zender moet gaan worden die een stem geeft aan hen die zich buitenspel gezet voelt. Bij GB News zul je weten wat er echt in het land speelt. Over de nieuwe zender ga ik het hebben met Flip Veit. Hij is journalist bij de VRT en met Anna Sanes. Hij is correspondent in Groot-Brittannië. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Flip, ja, GB News is nu een week op antenne, zoals ze dat zo mooi in Vlaanderen zeggen. Aan wat voor geluid op de zender moet ik denken? Ja, toch wel duidelijk rechtsconservatief, pro-Brexit, heel patriotisch ook, nationalistisch. En zoals je net gehoord hebt, anti-woke en zo gezegd, tenminste dat zeggen ze zelfs, onbevooroordeeld. Anderen zeggen dan weer, ja, juist bevooroordeeld in de andere richting. Ja, anti-woke, maar als je het zo omschrijft, is het dan eigenlijk een beetje de Britse variant van Fox News? Nee, dat vind ik niet. Dat heeft Andrew Neil ook bij voorbaat gezegd. Nee, dat zijn we niet. Maar ze willen wel, ja, zoals hij zegt, hè, de stem geven aan mensen die nu nog te weinig een stem hebben. Dat zijn mensen die rechtse meningen hebben, die pro-Brexit zijn en die volgens hem in de traditionele media, met name de BBC, maar ook andere hoor, ook Sky News, veel te weinig aan bod komen. Ja, Anna Sane, kan jij een beetje omschrijven? De mensen die dus niet gehoord worden, die geen stem hebben. Welke groepen Britten zijn dat? Je ziet dan toch vooral dat het wat oudere mensen zijn. Hè? Mensen die een hang hebben naar hoe het vroeger was, die met sentiment terugkijken op hun eigen jeugd. En Groot-Brittannië in de tientallen jaren geleden verheerlijken. Ik ben bijvoorbeeld wel eens op een Brexit party bijeenkomst geweest, voorafgaand aan de Brexit. Dat is de Brexit party van Nigel Farage, ja, ook de pro, of de anti-EU en de anti-gevestigde orde politicus zou je hem wel kunnen noemen. En die voerden dan ook, als je daar dan de zaal rondkeek, dan zie je dus ook echt dat het ja, een zaal vol grijze hoofden was. Er zat een enkele jongere tussen, maar het was toch voornamelijk witte, oudere mannen die daar in de zaal zaten. Nigel Farage die voerde ook campagne buiten de grote steden. Ook dat is geen toeval. Want vooral in die buitengebieden, in met name het noorden van Engeland, in de Midlands, steden zoals Manchester, Liverpool, daar voelen mensen zich niet gehoord door politici in Londen. En ja, dat zag je dus ook bijvoorbeeld weer terug in de verkiezingen van 2019. Toen haalde Boris Johnson een enorme overwinning ook in die gebieden. Want dat was traditioneel Labour-gebied. De Red Wall werd dat genoemd. Daar hebben in jaren de conservatieven niet gewonnen. En ineens won die conservatieve partij van Boris Johnson in die gebieden, in het noorden van Engeland, heel veel zetels. Dus daar zie je ook aan dat daar een verschuiving is. En dat mensen niet meer traditioneel, maar dat ze zich vooral op gevoel aan het stemmen zijn. Ja, en die Nigel Farage is nu ook ongeveer vaste gast bij GB News. En Filip, jij hebt het echt gevolgd afgelopen week. Wat is jou opgevallen? Wat was de toon van de nieuwe zender? Ja, wat mij vooral opgevallen is, Patrick, is dat het verschrikkelijk saai is. Het is echt een ongelooflijk ouderwetse televisie. Het is allemaal gefilmd in donkere kantoorruimtes. In een krant zei iemand, it looks like it has been, it is filmed in a garden shed, dus in een tuinhuisje gefilmd. Ze hebben ook voortdurend technische problemen, klank, filmpjes starten niet, gesprekken worden abrupt afgebroken voor reclame enzovoort. Maar het is dus puur commentaar, opinie, discussie. En daar kan wel wat in zitten natuurlijk. Want het klopt dat ze stemmen die weinig gehoord worden, of zelden gehoord worden op de andere media, wel aan het woord laten. Meestal uit rechtse conservatieve hoek. En dat kan pittige discussies opleveren. Dat kan pittige meningen opleveren. Dat kan misschien scoops opleveren. Dus het zou wel kunnen dat ze wel kunnen gaan wegen en zelfs een beetje boven hun gewicht boksen in het opinielandschap. Dat en scoops, of waar ze in ieder geval reuring mee maakten, was afgelopen week een interview met de Britse minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Patel, waarin zij fel van leer trok tegen antiracistische acties. I just don't support, you know, people participating in, you know, that type of gesture politics to a certain extent as well. And not only that, I just don't subscribe to this view that we should be rewriting our history. You know, pulling down statues, the famous Coulson statue and what's happened there. Toppling statues is not the answer. It's about learning from our past, learning from our history. Ja, Filip, is dit nou typisch de thematiek? Is dit het grote nieuwsverhaal voor hun? Ja, het weegt toch heel erg door. Het komt in alle programma's. Anti-woke. Je merkt het ook in de titels van hun rubrieken en programma's. Woke Watch, Media Watch, Free Speech Nation, The Political Correction Catch-up. Dat zijn allemaal programmatitels. Priti Patel kreeg ook heel ruim baan. Om bijvoorbeeld ook om het te hebben over de voetballers die knielen, hè? De Black Lives Matter symboliek. En daar vond ze dan weer van dat sporters te veel aan symboolpolitiek doen. Ze hebben ook een heel lang interview gehad, Andrew Neil, met de minister van Financiën. Ik denk wel dat de Britse regering, de huidige, het kabinet Johnson, dit een hele leuke zender vindt, waar ze heel veel ruimte krijgen, waar ze misschien zelfs ook wat scoops zullen aan gunnen. Het is wel duidelijk, zo afficheren ze zich ook. Dat weliswaar open zijn voor debat van alle richtingen, dat is ook zo. Ik heb ook een holiby-activist gezien deze week die duidelijk zijn zeg mocht doen. Maar toch wel rechtsconservatieve hoek, dat is heel duidelijk. Dat zie je ook in de keuze van de presentatoren die ze aangetrokken hebben. Ja, Anne, het is dus vooral anti-woke gedachtegoed. Het gewone woke gedachtegoed, is dat echt terrein aan het winnen de laatste jaren in progressieve kringen? Ja, dat merk je absoluut. Kijk, in 2015 heb ik bijvoorbeeld al een reportage gemaakt. Een van de eerste dingen die mij opviel op de Britse televisie was dat er zoveel acteurs op televisie te zien waren in politieseries, met name die met een beperking. Dus bijvoorbeeld in Silent Witness was als een van de eerste series waar een politieagent, een rechercheur, in een rolstoel zat en dan niet als gehandicapte in de serie voorkwam, maar als rechercheur dus eigenlijk. En daar heb ik toen ook een reportage over gemaakt. Toen kwam ik ook weer terecht bij een castingbureau die alleen maar mensen of acteurs met beperkingen aannam. En dat was booming business op dat moment. Dus daar zag je die verschuiving al komen. Maar inmiddels is er een waslijst aan dingen waaraan je ziet dat die woke cultuur hier ook voet aan de grond heeft gekregen. En zich ook nog altijd verspreidt eigenlijk. Dus wc's zijn genderneutraal. Dus een menig wc in Centraal Londen waar ik binnen ben gelopen. En dat ik ineens oog in oog sta met een man. Dan denk ik, dat is waar. In de Londense metro wordt er sinds 2017 omgeroepen Dear Travelers of Welcome everyone, in plaats van de traditionele ladies and gentlemen. Wat ja, maar dat is dus allemaal woke, maar er is dus ook een tegenoffensief aan de gang. En de GB News is dus dat anti-woke. Wat merk je nog meer van dat tegenoffensief tegen de woke-gedachte? Er zijn... de tegenbeweging. Ja, precies. Ja, ook dat. Dat is interessant. En bijvoorbeeld over die genderneutrale toiletten bijvoorbeeld. Enerzijds wordt er dus gepleit dat die daar in Centraal Londen horen, thuis horen, om te laten zien hoe progressief Groot-Brittannië is. Tegelijkertijd is er weer een tegenbeweging. Vrouwen die zeggen, en niet de minste of geringste, bijvoorbeeld ook schrijfster J.K. Rowling van de Harry Potter-series, die zegt, maar vrouwen die voelen zich geïntimideerd. Er zijn tal van vrouwen die in het verleden, daar heb je dan weer de MeToo-beweging. En die willen dan weer dat vrouwen hun eigen plek krijgen op dat soort. Dus er is absoluut een verdeling. En dat zie je natuurlijk ook. Die levende voorbeeld is de Brexit. Je zag die tweedeling in de maatschappij. Daar is nog niets aan veranderd. En al die jaren, er is mij vaak gevraagd, hebben mensen nu spijt van Brexit? Maar dat is helemaal het geval niet. Als je kijkt naar de peilingen, zie je nog altijd dat er een enorme tweedeling is tussen links en rechts in de Britse maatschappij. Dan nog even terug naar GB News. Philip, zitten de mensen hier eigenlijk op te wachten? De kijker? Nou, bij de opening waren er 336.000 kijkers in de eerste minuten. En over de gehele avond zo'n 262.000. Dat is veel en dat is weinig. Dat is veel als je het vergelijkt met wat er op dat moment aan bezoekers was voor het 24-uur nieuwskanaal van de BBC en van Sky News. Bij BBC waren dat er maar 100.000 en bij Sky News 46.000. Nou ja, dat kan het nieuwsgierigheidseffect zijn van de eerste avond. Trouwens, 57% mannen, zoals Anne al aangaf. Hè? En de helft ouder dan 65. Maar als je dan kijkt naar het BBC News van diezelfde avond, News at 10, dus het gewone nieuwsbulletin, dat heeft dan 30,6% van de kijkdichtheid. En GB News had 1,1%. Maar weet je, je moet misschien niet zozeer naar die kijkcijfers kijken, want ze hebben ook een kanaal op YouTube waar fragmenten getoond worden. En een vergelijkbare zender in Australië, die heeft eigenlijk hetzelfde parcours gelopen. En dan blijkt dat bij die hapklare fragmenten op YouTube, die natuurlijk de meest spectaculaire zijn of de meest vergaande meningen naar voren schuiven, dat daar soms miljoenen publiek voor is, miljoenen kliks opkomen. Kortom, dus, wij moeten GB News gewoon gaan blijven volgen, maar dan vooral de hapklare brokken, want ze gaan wel degelijk het debat in Engeland bepalen. Ik dank je wel hartelijk, Philip Feiten, journalist bij de VRT, en Anna Sane, correspondent in Groot-Brittannië. De Nieuwsbv. Hoe fijn voor de mensen die graag zwemmen in open water. Het wordt vandaag weer flink aangevuld met verse regen. Maar helaas is er op een aantal plaatsen veel te veel gevallen en is het riool overstroomd, wat zorgt voor heel veel viezigheid in het zwemwater. En zo worden wij als natuurbadgasten toch richting het zwembad gedreven. Maar laat ik daar geen drama van maken. Op de dag van de start van de zomer even een vrolijke zwembadplaat van The Radios. Maybe girl, you were lucky to the world.